پریم بولی مریم خود رائی، خود ستائی اور خود پسندی کا مجموعہ تھی، لیکن یہ محبت کا اتنا سا کرشمہ تھا کہ ان بگاڑوں کے باوجود دادا عبد القادر نہ صرف اسے معافی کرتے بلکہ جی جان سے چاہتے بھی تھے۔ دادا کو علم تھا کہ سن بلوغت کو پہنچتے ہی ذہین اولاد والدین کے رہن سہن اور ان کی سوچ پر تنقید کرتی ہے۔ اپنے زمانے میں شائستگی کی حدود میں رہ کر وہ بھی والدین پر نکتہ چینی کرتے رہے تھے، لیکن اب بوڑھے دادا کو دیدہ دلیر، منہ پھٹ، ذہین نو بالغوں سے ڈرانے لگا تھا۔ اسی لیے وہ راکنگ چیئر کو جھلاتے، منہ بناتے، چور نگاہوں سے مریم کو دیکھتے رہتے لیکن منہ سے نہ بولتے۔ مریم ستون کے ساتھ لگی کھڑی تھی۔ اس کے برہم چہرے کو دیکھ کر لگتا تھا کہ دادا تو کیا اب وہ کسی سے بھی بات کرنے کی متحمل نہیں ہو سکتی۔ مریم اپنے بوڑھے دادا کو بڑی پیاری تھی، اور اسی پیار کے نتیجے میں وہ مریم پوتی کو ناراض نہ کر سکتے تھے۔ مریم کی ضروریات بھی جب پوری ہو جاتی تو وہ تعریف حاصل کرنے اور دوسروں سے اپنے آپ کو بہتر ثابت کرنے کے لیے دادا کا ویٹو لینے دادا ہی کا رخ کرتی۔ اس وقت بھی مریم کا یہی پرابلم تھا، وہ کسی طرح ثابت کرنا چاہتی تھی کہ وہ مظلوم ہے اور شہر یار ظالم، وہ نرم دل ہے اور شہر یار شقی القلب۔ اپنے آپ کو شہر یار سے بہتر سمجھنے میں دادا اس کی مدد نہیں کر رہے تھے۔ یہ مریم کے لیے انوکھا تجربہ تھا کہ دادا کی اسے ہمراہی نہیں تھی، بلکہ وہ لک چھپ کر شہر یار کی طرفداری پر آمادہ تھے۔ مریم پوتی ستون کے ساتھ ڈنڈے کی طرح کھڑی تھی، اس کی آنکھوں میں ابل ابل کے آنسو آتے، پھر انہیں پینے کی خاطر اسے کبھی ہونٹ چبانے پڑتے، کبھی ہاتھ مڑوڑنے سے قرار آتا۔ اب تک دونوں کو تہیا چڑھ چکا تھا۔ ایک لمبے وقفے کے بعد بڑی جرت کے ساتھ دادا نے محتاط پڑتا لگاتے ہوئے کہا، کافی کی پیالی مل جائے گی وداؤٹ شوگر؟ مریم خوش تھی کہ اسے گفتگو میں پہل نہیں کرنا پڑی، بھڑک کر بولی، کمال ہے، میری جان پر بنی ہے، آپ کو اپنی کافی کی پڑی ہے۔ لوگ ٹھیک کہتے ہیں، بوڑھے لوگ بڑے سیلفش ہوتے ہیں، اسی لیے تو کون سے نہیں بولتا۔ چلو بھائی، کافی نہ سہی، تم ادھر آ کر تو بیٹھو، دیکھو کتنی خوبصورت کرسی ہے۔ آپ کا کیا خیال ہے، میں 5 سال کی بچی ہوں جو آپ مجھے رنگین چڑیا دکھا رہے ہیں؟ مجھے آسمان کی رینبو میں کوئی دلچسپی نہیں، آپ پلیز یہ ڈرامے رہنے دیں۔ دادا نے کچھ دیر گلا صاف کیا، پھر رحم طلب نظروں سے مریم پوتی کو دیکھ کر بولے، ٹھیک ہے تم 5 سال کی نہیں ہو، لیکن یہ بھی نہیں کہ تم اپنے آپ کو 50 برس کی سمجھنے لگو، آخر ہمیں ایک دوسرے کے بات سمجھ آنی چاہیے۔ There must be a way۔ مریم اپنے کل بلاتے تاؤ کے باوجود کرسی پر آ کر بیٹھ گئی۔ اس کا انداز نشست شہزادیوں جیسا تھا، جب وہ بولتی تو ہاتھ احکامات دینے کے انداز میں چلتے، گردن میں تو ایک قدرتی اینٹ تھی۔ دوسرے منفی باتیں منواتے منواتے اب یہ گردن سرے سے جھکنا ہی بھول گئی۔ اگر میں نہ بیٹھتی تو پھر کہتے ینگ جنریشن بڑی روڈ ہے، کہتے نا دادا؟ ہاں کہتا، ضرور کہتا، بلکہ پروپیگنڈا کرتا۔ ذرا سا مسکرا کر دادا بولے، دادا جی صاحب زادی۔ دادا نے جانچا، بانس میں ذرا سی لچک پیدا ہوئی، دادا ہاں تو ہم کہہ رہے تھے شہر یار، دادا نے دونوں ہاتھوں کی انگلیاں جوڑ کر کہا، نو نو نو مور، بس بس، اس معاملے کو اب میں اور ڈسکس نہیں کرنا چاہتی، آپ میرے دادا نہیں شہر یار کے وکیل ہیں۔ دادا ایک مدت سیاست سے منسلک رہے، ان کے آباؤ اجداد فیوڈل لارڈ تھے، دادا خود بادشاہ گھر رہے، ان کے ہتھ پلتے، داؤ پہ، چکر مکر، اٹ سٹ سارے فطرتی اقتدار سے نکلتے تھے۔ دادا عبد القادر کو علم تھا کہ کانفرنس ٹیبل پر جو بھی نفسیاتی جنگ جیتی جاتی ہے اس کا سنہری گر یہ ہے کہ ساری میٹنگ کے دوران خاموشی اختیار کی جائے اور ٹرمپ کارڈ کو آخری سر میں استعمال کیا جائے۔ ہاں کوئی ضروری نہیں کہ ہم دوبارہ باتیں شروع کریں، تو تم نے لندن جانے کا فیصلہ کر لیا؟ کتنی بار بتاؤں آپ کو، ایک تو ان بوڑھے لوگوں کی یاداشت سے خدا بچائے، اپنے مطلب کی ساری باتیں یاد اور دوسرے کے فائدے کا سب کچھ بھولا ہوا۔ دادا عبد القادر کی یاداشت کو کچھ نہیں ہوا تھا، کبھی کبھی جب لوگ ان کی پشت دیوار سے لگا دیتے اور تمام سیاسی حربے ناکام ہو جاتے تو اپنے آپ کو بچانے کے لیے وہ نسیاں کے مریض بن جاتے۔ ہاں تو وہ تو ایک بایولوجیکل فیکٹر ہے صاحبزادی، میری عمر میں کب کچھ یاد رہتا ہے۔ دادا ٹھیک ٹھیک سن تاریخ وقت کے حساب سے بتا سکتے تھے کہ کب کب وہ قائد اعظم سے ملے، کس وقت انہیں لیاقت علی خان نے فون کیا، کون سی فلائٹ نمبر پر کس وقت وہ سفر میں تھے، جب فرسٹ کلاس میں نازم الدین نے ان سے کیا ڈسکس کیا؟ ہاں تو پھر کچھ نہیں دادا، کہنے کو کچھ باقی نہیں رہی، اب خامخا میرے اندرونی معاملات میں دخل دے رہے ہیں۔ مجھے پتہ چل گیا ہے شہریار کمینہ آدمی ہے، وہ ہر معاملے میں اپنے والدین کا ساتھ دے گا۔ ابھی مریم کے سلنڈر میں گیس باقی تھی۔ سنو مریم، قائد اعظم کہا کرتے تھے کہ جب بھی اختلاف رائے شدید ہو اسے خوب تھریش کرنا چاہیے، اپنے اندر بھی اور باہر بھی، ضرور صورت نکل آتی ہے کوئی نہ کوئی۔ دادا یہ بتائیے، ٹیلی ویژن پر جتنی کوٹیشنز آتی ہیں، آپ جو کچھ بیان کرتے رہتے ہیں قائد اعظم کے متعلق، وہ سب سچے ہیں؟ سچ کا فیوڈل لارڈ دادا کو ہمیشہ رب پڑا، ان کی سچ سے شناسائی ذاتی لیول پر کچھ اور قسم کی اور قومی سطح پر کسی اور نوعیت کی تھی۔ اس سچ کی وجہ سے ان کی زندگی اور سیاسی کریئر میں بڑے گھپلے ہوئے۔ بات یہ ہے صاحبزادی، بڑے لوگوں کی ہر بات ہی کوٹیبل کوٹ ہوتی ہے، قول صادق۔ اچھا دادا، مریم کی آنکھوں میں فائر کرنے سے پہلے کی کیفیت تھی۔ ہاں تو اور کیا، اور دادا سچ بتائیں، یہ سچ کیا ہے، اس کی تعریف کریں گے؟ سچ کی بڑی ریلیٹو سی ٹرم ہے، مقام، وقت، حالات، پرسن ٹو پرسن بدلتی رہتی ہے۔ عام انسانوں کا سچ کبھی ہمیشہ کے لیے نہیں ہوتا، بدلتا رہتا ہے۔ بنیادی سچ صرف نبی بولتے ہیں، سچ صرف نبی کا علم ہے۔ جب سچ کی کوئی مستقل ویلیو نہیں دادا، تو پھر آپ بوڑھے لوگ اس پر اتنا اصرار کیوں کرتے ہیں؟ کیا میں شہریار کے ساتھ ایک جھوٹ نہیں بول سکتی، صرف ایک جھوٹ اس کے فائدے کے لیے؟ آپ لوگ بھی تو جھوٹ بولتے ہیں، کرسی کی خاطر، قوم کے لیے۔ سچ بتاؤں پوتی، میں مائنڈ نہیں کرتا۔ اتنی عمر گزر جانے کے بعد مجھے پتا چلا ہے کہ چونکہ نبی سچ پر اصرار کرتا ہے، اس لیے اس میں ضرور کچھ ہوگا۔ اسی لیے سچ کتنا بھی ناپائیدار، وقتی، پرسن ٹو پرسن بدل جانے والا کیوں نہ ہو، وہی بولنا چاہیے جو آپ کے نزدیک ٹھیک ہے۔ جائیں جی دادا، آپ سارے بڈھے لوگ جھوٹے اور سیلفش ہیں، ڈبل ویلیوز ہیں آپ کے، اپنے فائدے کے لیے کچھ اور، دوسروں کے نقصان پر کچھ اور۔ دل میں دادا عبد القادر خوش ہوئے، انہیں معلوم ہو گیا کہ سوکھے بانس میں لچک اور بڑھ گئی ہے۔ دیکھو صاحبزادی، تم شہریار کو فون پر یہاں بلاؤ اور اپنا پوائنٹ آف ویو سمجھاؤ، اسے سچ سچ بتاؤ کہ اصل مشکل کیا ہے اس کے اور تمہارے درمیان۔ لو لو، میں بلاؤں شہریار کو؟ ہر بار اس ایڈیٹ کو میں ہی فون کروں؟ میں؟ اوپر سے اس کی باندری ماں کہے شہریار گھر پر نہیں، شٹ۔ اوہو بھائی، مائنڈ یور لینگویج۔ پتہ ہے دادا آپ کیا ہیں؟ ہاں آپ ابو سے بھی گئے گزرے ہیں، جانے دیں، کوئی فائدہ نہیں۔ وہ بیلے ڈانسر کی طرح کین کی کرسی سے اٹھی اور کون جیسی کھڑی ہو گئی۔ دادا پھر راکنگ چیئر کو جھلانے، منہ بنانے اور سر کھجانے کی سٹیج میں چلے گئے۔ دادا عبد القادر جانتے تھے کہ ساری مشکل اظہار کی تھی، ساری عمر سیاست کے میدان میں گتکا کھیل کر انہیں پتا چلا کہ دو حریف ایک ہی بات کرتے ہوئے بھی دشمن رہ سکتے ہیں۔ اظہار کچھ ایسا راروک ہوتا ہے کہ مخالف ہم رائی تک نہیں آ سکتے۔ شہریار اور مریم میں بھی سارا گھپلا اظہار کا تھا، وہ دونوں محبت میں اعلان اعتراف احساس کے لیے جدا گانا بولی بولتے تھے، ایک دوسرے کے قرب کے لیے تڑپنے والے۔ جب فراق جھیل کر ملتے ہیں تو شکریہ کے طور پر ان میں جھگڑا ہو جاتا ہے، اور پریم بولی ایک نہ ہونے کی وجہ سے ان میں پھر فراق کا لمبا فاصلہ تن جاتا۔ مریم ایک مہان امیر خاندان کی لاڈلی بیٹی تھی، گھر میں سب کی لاڈلی رہنا، ہر ایک پر حکم چلانا اس کا پیدائشی حق تھا۔ 16 کنال کی کوٹھی میں گیٹ سے لے کر سرونٹس کوارٹر تک اس کا ٹکٹ سکہ چلتا تھا۔ اگر کبھی اس کی بات نہ مانی جاتی تو وہ ایسے ٹینٹرمز پھینکتی، اس درجہ بد لحاظ اور بدتمیز ہو جاتی کہ اس کے ماں باپ اور تین بھائی پناہ مانگتے۔ اپنی ماں سے تو اس کی بول چال بی اے کے بعد ہی بند ہو گئی تھی، باپ قانونی زندگی کے ہاتھوں مصروف رہتا، والد کے پجیروں پر اس کا حق سب سے فائق تھا۔ دو بڑے بھائی لندن میں پڑھ رہے تھے، چھوٹا بھائی اصغر ڈاکٹری کی پڑھائی کو شکنجے کی طرح اڑے رکھتا۔ اس کی عافیت اسی میں تھی کہ کسی گفتگو میں گھسیٹا نہ جائے اور ناک کی سیت پڑتا رہے۔ لے دیکھ کے دادا عبد القادر سے مریم کی بے تکلفی تھی، وہ دونوں مارشل آرٹ کے ماہروں کی طرح بڑے بیچ بچاؤ کے ساتھ ایک دوسرے کی کمپنی انجوائے کر سکتے تھے۔ مریم جلد مشتعل ہو جانے والی لڑکی تھی، اس کے رد عمل ہمیشہ وقتی ہوتے، اسے عمل سے پہلے سوچنے کی بچپن سے عادت نہ تھی۔ نیکی چاہی نیکی کر لی، بدی کو جی چاہا تو زناٹے دار تھپڑ جڑ دیا۔ بغیر سوچے سمجھے آگ لگانا یا بجھانا اس کا وطیرہ حیات تھا۔ اس ہیجانی اشتعالی رویے کے پھیر میں آ کر وہ بڑی بڑی نیکیاں کر گزرتی۔ کئی بار اسپتال جا کر بلڈ بینک میں خون دے آتی، گھر کے ملازم عموماً اسے ٹھگنے میں کامیاب ہو جاتے۔ لال بتی پر جب کاریں بڑے چوکوں میں رکتی اور مانگنے والے کاروں کو صاف کرنے والے پیلے کپڑے، دعائیں التجائیں لے کر رکی ہوئی گاڑیوں کے ارد گرد منڈلاتے، تو کبھی کبھی وہ 1000 روپے کا نوٹ دیتے ہو بھی نہ ہچکچاتی۔ مریم کا مزاج شاہانہ، عادات مغربی، طبیعت مثل پارا تھی۔ وہ ہمیشہ عمل کرنے کے بعد سوچنے کی عادی تھی۔ شہریار متوسط گھرانے کا فرد تھا، احتیاط اس گھرانے کی پہچان تھی۔ اس کا محتاط باپ چلتا چلاتا خوشیوں سے اجتناب کرتا 20ویں گریڈ تک پہنچ گیا۔ ماں نے جز رسی کا سہارا لے کر کمیٹیاں ڈال ڈال کر 2 بیٹیاں بھی بیاہ ڈالی اور 10 مرلے کا ایک سادہ سا گھر بھی تعمیر کر لیا۔ شہریار ٹھنڈے میٹھے، مٹے مٹے، ٹھہرے ٹھہرے ماحول کی پیداوار تھا، جہاں جذبات پر ٹھنڈے شاور ڈالنا سب کی عادت تھی۔ یہ لوگ معانقے، بغل گیریاں، جھپیاں، مسکراہٹیں بانٹنے والے نہ تھے۔ جس طرح یہ سب دولت میں اسراف کو گناہ سمجھتے، بالکل ایسے ہی محبت کے اظہار میں بھی گونگے تھے۔ مریم اور شہریار کی محبت میں بھی ساری مشکل اسی پریم بولی نے ڈال رکھی تھی۔ شہریار کبھی کبھی بڑے مہنگے تحفے مریم کے لیے لاتا، لیکن سالگرہ اسے یاد نہ رہتی۔ وہ کارڈ، پھول اور تحفے کے بغیر مریم کے 3 فنکشن اٹینڈ کر چکا تھا۔ مریم کے لیے جب اس کی سہیلیاں، بھائی، رشتے دار سب میز کے ارد گرد کیک کاٹتے وقت ہیپی برتھ ڈے گاتے، تو شہریار کو عجیب شرمندگی سی ہوتی اور وہ رسالہ کھول کر اپنے آپ کو پیچھے چھپا لیتا۔ چلیے سالگرہ تو سال میں ایک بار آتی تھی، لیکن سجی بنی مریم کو اس کے کپڑوں اور حسن کے لیے تو ہر روز کمپلیمنٹ درکار تھے۔ جب مریم اپنے تئیں قیامت ہم رکاب لی آتی تو شہریار جھیمپنے لگتا، کیسی لگ رہی ہوں؟ ٹھیک ہے، میں مریم ثناء اللہ، کیسی لگ رہی ہوں؟ شہریار تحسین آفرین کے فن سے ناشنا تھا۔ تم تو مجھے ہمیشہ اچھی لگتی ہو، ہر رنگ میں۔ مریم کا جی چاہتا اس نامعقول عاشق کا سر پھوڑ دی، جس کی آنکھوں میں تعریف کی آتش بازی کبھی نہ جلی۔ تم کسی کی تعریف نہیں کر سکتی شہریار، کھلے دل سے تعریف؟ لیکن تمہیں تعریف کی کیا ضرورت ہے مریم؟ یہ تو ایسے لوگوں کی حاجت ہے جو احساس کمتری کا شکار ہوں۔ مریم پر اپنی محبت کا مکمل المیہ کھل چکا تھا۔ شہریار کی اندھی بحری محبت کا درجہ حرارت ہمیشہ نقطۂ انجماد پر رہتا، کوئی ابال، گرم جوشی، اعتراف نہیں۔ وہ بھی کیا کرتا، اس نے اسراف کرنا سیکھا ہی نہ تھا۔ دیر تک دادا عبد القادر چور نظروں سے مریم کو دیکھتے رہے۔ دل ہی دل میں وہ دعا مانگ رہے تھے کہ پوتی صاحبہ خود ہی مان جائے، ورنہ منانے کی روٹین تو بڑی ہی تھکا دینے والی ہوتی ہے۔ جب کبھی مریم دادا سے ناراض ہو جاتی، دادا کو لگتا کسی شکاری نے ان پر جال پھینک دیا ہو اور اس جال سے اب وہ نکل نہ پائیں گے۔ کسی کی ناراضگی کے باعث خود خوف زدہ رہنا دادا نے 70 برس کے بعد سیکھا۔ یکدم مریم جھپٹ کے دادا کے پاس گئی اور کین کی کرسی پر دونوں ٹانگیں اٹھا کر بیٹھ گئی۔ تو اب میں کیا کروں دادا؟ تم کرو شہریار سے شادی اور میرے لیے لاؤ کافی ود آؤٹ شوگر۔ میں لندن جا کر ایم فل کرنا چاہتی ہوں۔ ہاں تو پھر کرو نا ایم فل، اور شہریار کو بھول جاؤ، یہ بھی اچھی چوائس ہے۔ دادا دیکھ رہے تھے کہ اسپرنگ کھل رہا ہے۔ بھلا دادا شہریار کون ہے؟ شہریار؟ شہریار ایم ایس سی بایولوجی ہے، ذہین لڑکا ہے، 18ویں گریڈ کا پروفیسر ہے، مؤدب ہے، نوکروں تک کو سلام کر دیتا ہے۔ ایک بات پکی ہے کہ یہ لوگ اندرونی شہر سے آئے ہیں، ان کا وے آف لیونگ اور روایات ابھی مضبوط ہیں۔ شہریار کے باپ نے رشوت نہیں لی، اس لیے ان کے گھر میں صرف سفید پوشی ہے۔ یہ لوگ خاموشی سے حالات کا مقابلہ کرتے ہیں، چونکہ بٹ ہیں اس لیے کھانے پینے کے شوقین ہیں۔ میں نے شہریار کو کم دیکھا ہے، صرف آتے جاتے تم سے باتیں کرتے، لیکن میرا خیال ہے کہ وہ موٹا ضرور ہو جائے گا۔ ایسے لوگ بہت ذمہ دار اور ڈیپینڈیبل ہوتے ہیں۔ اچھے شوہر میں 2 خوبیاں ضرور ہونی چاہیے، خاموشی اور موٹاپا. اور کچھ؟ اور سب سے بڑی بات، آج کے زمانے میں صاحبزادی، وہ تم سے زیادہ خوبصورت ہے. دادا عبد القادر فوراً چپ ہو گئے. یہ ان سے ایک سیاسی غلطی ہو گئی تھی. مریم بھڑک کر پھر کھڑی ہو گئی. وہ شہریار مجھ سے خوبصورت ہے؟ دادا مجھ سے؟ شہریار مجھ سے گورا ہے، لیکن یہ زمانہ گرومنگ کا ہے. کبھی کپڑے دیکھے ہیں اس کے؟ مجھے اس کے ساتھ چلتے شرم آتی ہے. 150 روپے کا تو فریم ہے اس کی عینک کا. تمہارے لیے ایم فل بہتر ہے صاحبزادے. مریم کا چہرہ غصے سے سرخ ہو گیا. آپ کو دادا کچھ پتا ہے؟ وہ میرے معاملے میں کتنا کیلس ہے. آج تک اس نے مجھے کبھی نہیں بتایا کہ وہ میرے بغیر کتنا اداس رہتا ہے. کبھی اس نے اپنی فیلنگز میرے ساتھ شیئر نہیں کی. اسے فون کرو تو اس کی ایڈیٹ ماں ہر بار اٹھا لیتی ہے اور کبھی بیٹے کو نہیں بلاتی. بیٹا صاحب آ بھی جائیں تو ہر بات کو شارٹ کٹ کرتی ہیں. نہیں دادا نہیں، اسے مجھ سے ذرا سی بھی محبت نہیں. شہریار کو میرے مختلف قسم کے وے آف لائف نے فیسینیٹ کر رکھا ہے. میں مریم ثناء اللہ اس کے لیے کچھ نہیں. نہیں نہیں، محبت اسے ضرور ہے، لیکن اسے ویسا اظہار نہیں آتا جیسے تمہاری آرزو ہے. اس کا اظہار محبت اور ہے، تمہارا ایکسپریشن اور ہے. تو پھر ہو گیا نا فیصلہ. جب ہم دونوں ایک دوسرے کی بولی ہی نہیں بولتے تو ساتھ کیسے رہیں گے؟ مریم نے پھر ستون کے ساتھ کمر لگائی اور گھسٹتی گھسٹتی بیٹھ گئی. مریم کے چہرے پر عجیب قسم کی بےچارگی تھی. دادا کو اس کی بحالی دیکھ کر بڑے سال پہلے کی ایک لڑکی یاد آ گئی. ان دنوں لڑکیاں لمبی قمیضیں، گھیردار کھلے پائنچوں کی شلواریں اور چنے دوپٹے پہنا کرتی تھیں. ان کے کانوں میں کھلے کھلے بالے اور دو چوٹیوں کے آگے ربنوں کے پھول ہوا کرتے. زیرک، ہاری ہاری، اپنے ہی جذبوں میں منفل بڑی بھلی سی لڑکی تھی. دادا عبد القادر کے ہر نہلے کے لیے اس کے پاس ایک دہلا ہوتا، لیکن وہ اسے کبھی استعمال نہ کرتی. دھونس، بدتمیزی، زبان درازی سے وہ ناآشنا تھی. جو بات عبد القادر دل میں سوچتے وہ اس پر عمل کر چکی ہوتی. ان دنوں لوگ یا مقامی تھے یا مہاجر، لیکن سبھی محبتوں کے سیلاب میں بھیگے ہوئے تھے. پاکستان کی ناقدری اور اس میں کیڑا نکالنے کا پروسیس ابھی شروع نہ ہوا تھا. لوگ ہتھیاروں کے استعمال کو نہیں جانتے تھے. شامیں لمبی اور دوپہریں اور بھی لمبی تھیں. انہی لمبے فراغت اور آسودگی کے وقتوں میں دادا عبد القادر نے اپنے پروفیسر صاحب کی بیٹی زیرک کو دریافت کیا. کولمبس کی طرح وہ بھی اپنی نو دریافت پر دل ہی دل میں بہت نازاں تھے. عبد القادر کو ایک عرصہ تک معلوم نہ ہو سکا کہ پروفیسر صاحب شیعہ ہیں. پروفیسر فاروق اپنے نام کے ساتھ نہ علیگ لکھتے نہ بخاری. ان کا اوڑھنا بچھونا، چلنا پھرنا سب اسلامی مملکت پاکستان کا تھا. قریب اور دور دونوں اینکوں سے انہیں صرف پاکستان نظر آتا. اس روز جب وہ ٹیوشن پڑھنے پروفیسر صاحب کے پاس گیا تو دری پر نیم کروٹ کے بل بیٹھے اقبال کے شعر گنگنا رہے تھے. انہیں بایولوجی کے ساتھ ساتھ لٹریچر پر بڑا عبور تھا. آؤ بھائی آؤ، بہت دیر کر دی، پروفیسر کو انتظار کراتے ہو. آگے چل کر کہیں ساری قوم کو ہی جھنڈیاں پکڑا کر سڑک کے کنارے نہ کھڑے کر دینا. دادا عبد القادر اس روز پڑھنا نہ چاہتے تھے. قریب بیٹھتے ہی بولے، سر آپ ہمیں اپنے میرٹھ کے بارے میں کچھ نہیں بتائیں گے؟ پروفیسر فاروق حسن صاحب آلتی پالتی مار کر سیدھے بیٹھ گئے. اپنے میرٹھ کے متعلق؟ کیا تم ازرائے تجسس پوچھتے ہو کہ کچھ ریسرچ مد نظر ہے؟ سر آدمی اپنے آبائی وطن، اپنے آبا و اجداد کے متعلق گفتگو تو کرتا ہے نا آخر. ہاں بات کرتا ہے، لیکن شیخی نہیں بگاڑتا. سنو عبد القادر، میں اپنی خواہش سے پاکستان آیا. مجھے کوئی مجبوری نہ تھی، کسی نے مجھ پر زبردستی نہ کی. میں اس سرزمین کو چھونے، سونگھنے، اس میں آزاد شہری کی زندگی بسر کرنے آیا ہوں. جب مجھے کسی نے مجبور نہیں کیا تو میں نوسٹالجیا کا شکار کیسے ہو سکتا ہوں؟ پھر بھی سر، کبھی پرانی سرزمین جس میں بچپن گزرا ہو، پرانی یادیں، موسم، بچپن، ان کی یاد ستاتی ہی ہے. جب دروازہ اپنی مرضی سے بند کریں، ہجرت اپنا فیصلہ ہو، تو پھر مڑ کر نہیں دیکھتے. منوسلوا اترنا بند ہو جاتا ہے. جو آدمی چھوڑی ہوئی بیوی یا محبوبہ سے ملنے کی کوشش کرتا ہے، دو زمانوں میں رہنا چاہتا ہے، وہ سکھی نہیں رہ سکتا. دو نظریے پالنے سے آدمی کہیں کا نہیں رہتا عبد القادر. اس وقت تک دادا عبد القادر کو علم نہ تھا کہ فاروق حسن صاحب علیگ بھی ہیں اور شیعہ بھی. انہیں صرف یہ علم تھا کہ سنہری فریم والے اس خوبصورت آدمی کی اکلوتی بیٹی زیرک ہے. اس روز جب وہ ٹیوشن پڑھ کر اتر رہا تھا تو زیرک نے اسے روکے بغیر کہا، کل شام آئیے گا نا؟ لیکن کل کی تو چھٹی دے دی ہے سر نے۔ چلیے کل کی چھٹی تو سر نے دی ہے، لیکن کوئی اور بلائے تو نہ آئیے گا؟ وہ شائستگی سے مسکرا کر نیچے دیکھنے لگی۔ اس کے کانوں میں بالے ہولے ہولے ہنڈولی کی طرح جھولنے لگے۔ کیا آپ کی سالگرہ ہے کل شام؟ مجلس ہے نا، آپ کو اتنا بھی معلوم نہیں؟ پاکستان نیا نیا بنا تھا، سب کے پاس اعتقادات تو تھے لیکن ایمان اور اعتقاد سے پیدا ہونے والے جھگڑے نہ تھے۔ ابھی آپس میں مل بیٹھنے کے لیے فضا صاف تھی۔ عبد القادر کڑ کر کرتی لٹھے کی شلوار، بہاول پوری کھسا اور کھدر کا کرتا پہن مجلس میں شرکت کے لیے گئے۔ ذاکر صاحب بڑا نورانی چہرہ لیے بغدادی پگڑی اور سیاہ توپ پہنے بیٹھے تھے، اہل بیت کی محبت پر جائز اصرار کر رہے تھے۔ دادا عبد القادر جوان تھے، ان کی ٹریننگ اس نہج پر نہ ہوئی تھی۔ زیرک کو خوش کرنے کے لیے بھی انہیں ویسے رونا نہ آیا جس کی توقع وہ اپنے آپ سے رکھتے تھے۔ دادا عبد القادر اپنے آپ کو تھوتا چنا محسوس کر رہے تھے۔ پتہ نہیں کیوں انہیں لگا کہ وہ بھی اہل بیت کے عاشق ہیں، لیکن ان کے اظہار میں گرم جوشی نہیں، نہ شدت ہے نہ سوز۔ عبد القادر نے دوسرے دن سے ٹیوشن چھوڑ دی۔ ابھی زیرک اور ان کے درمیان پریم بولی صرف نگاہ تک تھی، یہ نظر کبھی ابہام پیدا نہ کرتی تھی۔ ابھی وہ خوب خوب ایک دوسرے کا مطلب سمجھ جاتے تھے۔ مجلس سن کر جب عبد القادر گھر پہنچے تو انہوں نے سوچا، وہ وقت آئے گا وہ دونوں مذہبی اعتقادات کی سیڑھی پر ہوں گے، اس وقت دونوں کا اظہار محبت ہی رنجش کا باعث ہوگا، پھر شاید زیرک انہیں کیلس سمجھنے لگے، یا عبد القادر ہی کو زیرک جھوٹی، شدید اور ڈرامہ باز نظر آنے لگے۔ فاروق حسن صاحب نے ہی دراصل دادا عبد القادر کے لیے فیصلہ کر دیا۔ ایک ہی جھٹکے میں زیرک کی گلی چھوٹ گئے۔ اتنے برسوں کے بعد اچانک زیرک کی یاد آئی تو بڑے نوسٹالجیا کے ساتھ۔ ان کی ماڈرن پوتی کے انداز میں کچھ ایسا تھا کہ وہ چپ سے ہو گئے۔ ایک وہی تو رہ گئی تھی جو ان سے لڑتی تھی، اختلاف چلتا لیکن محبت کم نہ ہوتی۔ مریم پوتی ہی تو تھی جو ڈاکٹروں کے مشورے توڑ کر انہیں آئس کریم کھلاتی، دادا کے برتھ ڈے کے دن انہیں چائنیز کھانا کھلاتی، سرخ ٹائی اور رومال سجا کر ان کے ساتھ والس ناچتی۔ بھائی کوئی ہے جو مجھے ایک کپ کافی بنا دے؟ آپ خود کیوں نہیں کہتے خانساما سے؟ بیل آپ کے چیئر کے نیچے لگی ہے۔ دادا نے کرسی کے نیچے گھنٹی کو چھوا لیکن بجائی نہیں، شاید اس کی کوئی تار ڈھیلی پڑ گئی ہے، بجتی نہیں، دادا نے میسنا بن کر کہا۔ مریم بھی دادا کی رگ رگ سے واقف تھی، اپنی جگہ سے اٹھی اور دادا کی کرسی کے نیچے ہاتھ بڑھا کر گھنٹی کا بٹن دبا دیا۔ سنیں آواز آ رہی ہے نا کچن میں؟ سنیں، شاید۔ گھنٹی تو آپ خود بجا سکتے ہیں، بڑے مچلے ہیں آپ۔ بات صرف اتنی ہے صاحبزادی کہ تم کافی اچھی بناتے ہو، وہ الو کا پٹھا بھی یہی کہتا ہے۔ مسکرا کر دادا عبد القادر نے کہا، وہ جھوٹ بولتا ہے لیکن تمہارا دادا سچا ہے۔ سیاسی میٹنگوں میں دادا اپنے حریف کو گرجنے، بولنے، مکے مارنے کے اتنے چانس دیتے کہ بے دم ہو کر بالآخر ان کا حریف خود ہی باکسنگ رنگ میں گر جاتا۔ پھر اب میں کیا کروں دادا؟ تمہارے پاس دو چوائس ہیں، پہلے یہ کہ تم لندن جا کر ایم فل کرو، ماں باپ کا دل خوش کرو۔ میں اور پڑھنا نہیں چاہتی۔ تھوڑا تھوڑا، سال کے اندر اندر میں ہیرنگ ایڈ لگاؤں گا۔ ہاں تو دوسرا آپشن شہریار ہے، ذہین ہے، اندر اندر بڑا ایمبیشس ہے، ترقی کرے گا اور جھونگے میں خوبصورت ہے۔ ایک فون نہیں کر سکتا مجھے؟ مجھے پتہ ہے اپنی باندری ماں سے ڈر رہا ہے، تو پھر بازار سے فون کیا کرے، بازار کون سا دور ہے اس کے گھر سے۔ یہ باتیں وہ پہلے بھی کر چکے تھے لیکن کتے کی دم کی طرح ان کی اپنی دم منہ میں نہ آ رہی تھی۔ شہریار کے ماں باپ دیانتدار مسلمان تھے، اپنے اور بچوں کی چمڑی ادھیڑ ادھیڑ کر ایک 10 پرلے کی کوٹھی اور فٹیچر کار تو جمع کر لی، لیکن گھر میں پرانا فرنیچر، بوسیدہ پردے، کڑھائی کی تصویریں، پرانے فیشن کے گلدان، پیتل کے بگلے، جا بجا منی پلانٹ، پام کے گملے، سخت تار کے پائدان، چوکیاں، روئی کے گدے، ریکسین سے مڑے صوفے، صوفوں پر لدی شیشے کی کڑھائی والی گدیاں، چٹائیاں، دریاں، ہر عہد کی بوسیدہ چیزیں سینت سینت کے رکھی ہوئی تھی۔ غسل خانوں میں پرانے حمام، چوکیاں، پیلے سنک اور گندے قدمچے تھے۔ مریم جب بھی اپنے ڈیفنس کی کوٹھی سے ان کے گھر جاتی تو اس کا دل بیٹھ جاتا۔ شہریار کی والدہ سے مریم کو بہت الرجی تھی۔ چٹے جھاٹے والے یہ خاتون استانی، نوکرانی، آیا، ڈاکیا، باورچن، دھوبن، مالی، نہ جانے سارا دن کون کون سے رول ادا کرتی رہتی۔ پل پل میں رول بدل جانے سے اس کی شخصیت کا رنگ بھی بدل جاتا۔ جب بھی مریم پوتی شہریار کے گھر جاتی، ریٹائرڈ جوڑا سیاستدان عبد القادر کے ورکرز کی طرح اسے خوش کرنے میں مصروف ہو جاتا۔ والدہ پرانے بسکٹ، دیگچی میں پکائے پاپ کارن، باسی سینڈوچز، استعمال سے بچے ہوئے چپس، فریج سے نکالے ہوئے پان، بہت میٹھا اسکواش، بہت پھیکی سکنجبین، دودھ سے لبریز چائے اٹھا اٹھا کر لاتی اور مریم کو اسرار سے کھلاتی۔ شہریار کے گھر میں ایسا کوئی ملازم نہ تھا جو سلیقے سے ٹرالی لگا کر مریم کے سامنے پیش کرتا۔ اس کی والدہ ہی برسوں سے کام کرتی آئی تھی اور وقت کے ساتھ نہ ان کا پرس کھلا تھا اور نہ ہی انداز زیست۔ شہریار کے لیے توازوں کے یہ لمحات عذاب کی گھڑیاں تھیں۔ وہ تبھی زبان میں کہتا، امی آپ فکر نہ کریں پلیز، جب اسے کچھ درکار ہوگا یہ خود مانگ دے گی۔ مریم ہر چیز کو سفید فام لوگوں کی طرح شک و شبہ سے دیکھ کر رکھ دیتی۔ مشروبات اس کے گلاس میں اور چائے پیالی میں پھڑی ٹھنڈی ہو جاتی۔ شہریار اپنی شرمندگی ٹالنے کے لیے تلافی کے طور پر اسے کسی فائیو سٹار ہوٹل میں لے جاتا، چائنیز کھانا کھلاتا، کبھی آئس کریم پارلر کی مدد لیتا۔ شہریار کی والدہ کی پریم بولی کو افریقہ کی وچ کرافٹ سمجھ کر مریم کئی دن تک بھلانے میں لگی رہتی۔ ماں کے بعد شہریار کا سیلف میڈ باپ تھا۔ وہ بڑا باحیا اور غیرت مند آدمی تھا۔ مریم کو بہت محبت سے بتاتا کہ وہ سٹیج بائی سٹیج، مرحلہ وار 20ویں گریڈ تک کیسے پہنچا، اس نے کوٹھی کی تعمیر میں کیسے سریا، لوہا، سیمنٹ بچایا، کتنی بچت اور محنت کی ریٹائرڈ باپ نے اپنی کلفتوں کا ذکر کسی سے نہ کیا تھا۔ اب وہ پرانی رسیدیں، اپنی بیماریاں، بڑے افسروں کے ساتھ کھچوائی ہوئی تصویریں، الوداعی پارٹیوں کے سپاس نامے، اچھی رپورٹوں کی دھندلی فوٹو سٹیٹ کاپیاں اسے دکھاتا۔ ریٹائرڈ افسر اپنی ساری زندگی مریم کے ساتھ شیئر کرنے کا خواہش مند تھا۔ یہی بیک پروجیکشن کی فلم ریٹائرڈ افسر کی پریم بولی تھی، اور مصیبت یہ تھی کہ مریم کو ایسی زندگی میں اتنی دلچسپی بھی نہ تھی جتنی میلے کارڈر والی قمیض میں کسی دھوبی کو ہو سکتی ہے۔ مریم بیچاری بے قصور تھی۔ برج اسد کی پیدائش، سیارہ شمس کی پروان، اس کا ستارہ ہی توجہ کی ٹاپ لائٹ میں اس کی مرضی کے مطابق چمکتا تھا۔ بچپن میں گودی سے گودی پلی، تین بھائیوں کی اکلوتی بہن، بڑی ہوئی تو ہر کلاس میں فرسٹ بھی رہنے لگی، بھائیوں کے لیے تازیانہ بنی، ماں باپ فخریہ نظروں سے اسے سراہتے، ٹیچر اس کی مثالیں دیتے، خوش گفتار، ہنس مکھ، اچھے ملبوسات کی وجہ سے ہر محفل کی جان ہوتی۔ اگر وہ کسی سے نائس ہوتی تو اسے معلوم ہوتا کہ یہ توجہ بماسود واپس مل جائے گی۔ توجہ اس کا پیدائشی حق تھا۔ تعریف، تحفے، نذرانے، ٹیلیفون کالز، ہر فنکشن اور اہمیت کے کارڈز وصول کرنا اس کا معمول تھا۔ وہ صرف ایک پریم بولی سمجھتی تھی۔ اس کا ہر جملہ اس کی مرضی کے تابع اور میں سے شروع ہوتا تھا۔ شہریار کے گھرانے کا یہی ادنا سا کمال تھا کہ انہوں نے اپنی ذات کو عام حالات میں چھتری کی طرح بند کر کے کسی محفوظ مقام پر چھپا رکھا تھا۔ پھر مریم نے دادا عبد القادر سے پوچھا، پھر کیا؟ میرے لیے کافی بنا کر لاؤ فوراً، وداؤٹ شوگر۔ شہریار کی پروپوزیشن فیزیبل نہیں ہے۔ کیوں کیوں؟ اگر حالات ایک سے نہ ہوں اور زبان بھی ایک سی نہیں رہتی، ہم حال ہونا ضروری ہے۔ چھوڑے دادا، میں شہریار کو بدل لوں گی، اس کا پرابلم نہیں ہے، اس کے بڈھے کوے مجھ سے برداشت نہیں ہوتے۔ پتہ نہیں وہ چاہتے کیا ہیں۔ وہ کچھ نہیں چاہتے، تمہاری محبت چاہتے ہیں بس۔ مریم نے کندھے اچکے۔ پتہ ہے میں اس دوراہے پر کیسے پہنچی؟ ہاں کیسے؟ وہ کل میں سفید ٹیوب روزز کا بوکے لے کر گئی تھی شہریار کی ماں کے لیے۔ پتہ ہے بڈھی نے کیا کہا؟ مائنڈ یور لینگویج صاحبزادی، کہنے لگی، بیٹی یہ تو بڑے مہنگے آتے ہیں، مرجھا جانے والی چیز پر پیسہ ضائع کرنے کا فائدہ؟ میں نے تو اسے ہمیشہ کے لیے خدا حافظ کہہ دیا۔ جو اتنی ڈیلیکیٹ سی سینٹیمنٹ کو نہیں سمجھتی اور ساری عمر فائدے ہی تولتی رہی ہے، میں اسے نہیں مل سکتی۔ دادا عبد القادر کی نظروں میں پروفیسر فاروق حسن کا گھر گھوم گیا۔ وہاں چائے استعمال کرنے کے بعد اس کی پتی کو سکھانے کے لیے اخباروں پر ڈال دیتے تھے۔ پتہ نہیں وہ لوگ اس پتی کا کیا کرتے تھے۔ دادا آپ میرا ایک کام کر دیں گے؟ پہلے کام بتاؤ مریم پوتی۔ نا، پہلے آپ وعدہ کریں۔ کر لیا دادا، آپ شہریار کو فون کریں اور بتائیں۔ حیرانی سے دادا عبد القادر نے کہا، میں فون کروں؟ میں، اور وہ بھی شہریار کو؟ دادا، آپ اسے فون پر بتائیں کہ میں مریم ثناء اللہ اس سے محبت نہیں کرتی، میری بات وہ نہیں مانے گا، آپ کی بات پر وہ شک نہیں کرے گا، آپ اسے سمجھائیں۔ دادا، یہ کہ مریم کا سٹائل ہے کہ وہ کسی کے ساتھ زیادہ دیر تک سیریس نہیں رہتی، ہر انسان سے اکتا جاتی ہے۔ میں یعنی آپ کی پوتی شہر یار سے اب کیری آن نہیں کر سکتی۔ ہمارے زمانے میں یہ ڈرامے ہوتے تھے۔ شہر یار ایک ذہین ایم ایس سی پاس نوجوان ہے، دادا نے کہا۔ مریم نے اپنے بالوں میں ہاتھ پھیر کر کہا، دل میں وہ چاہے نہ مانے لیکن اس کی ٹریننگ ایسی ہوئی ہے کہ وہ بزرگوں کے آگے نہیں بولتا، وہ کبھی آپ کی بات کو کوسچن نہیں کرے گا۔ لیکن یہ سچ نہیں ہے پوتی ڈیئر، تمہیں اسے محبت ہے اور رہے گی، میں جانتا ہوں۔ جتنا بڑا اختلاف ہوتا ہے اتنی ہی گہری محبت ہوتی چلی جاتی ہے۔ ابھی آپ کہہ رہے تھے ٹائم ٹو ٹائم، پرسن ٹو پرسن سچ بدلتا رہتا ہے۔ کم آن دادا، آپ میری خاطر ایک جھوٹ نہیں بول سکتے، شہریار بھی ایک بہت بڑی الجھن سے نکل جائے گا۔ دادا نے فون اٹھا کر گود میں رکھ لیا اور مریم پہلے کی طرح ستون کے ساتھ لگ کر بیٹھ گئی۔ ایسا ہی یا اس سے ملتا جلتا جھوٹ انہوں نے زیرک کے معاملے میں اپنے آپ سے بولا تھا۔ پھر زندگی کتنی آسانی سے گزر گئی۔ مریم پوتی بھی ایک کمفرٹیبل زندگی کا سودا کر رہی تھی۔ سیاست میں پچھلے 40 سال گزار کر دادا عبد القادر نے یہی سیکھا تھا کہ انسان صرف اپنی زندگی کمفرٹیبل بنا سکتا ہے۔ یہ اور بات ہے کہ لمبے لمبے ہوائی سفروں میں، ہسپتال کی وی آئی پی کمرے میں، کسی سردیوں کی شام، کسی گرمی کی دوپہر میں، ایسے لمحے آتے جب دادا عبد القادر سوچتے ایک اور راستہ بھی ممکن تھا جو شاید کمفرٹیبل نہ ہوتا، جہاں اختلاف ہوتا لیکن ساتھ محبت بھی ہوتی۔ شاید ایک اور سچی سیاست بھی کی جا سکتی تھی جو اتنی فروٹفل نہ ہوتی، اس کے نتائج کچھ اور نکلتے، منفی، مثبت، لیکن کچھ اور۔ دادا نے سر جھٹک کر نمبر ملانا شروع کیا۔ بھلا کمفرٹیبل فیصلوں میں سے سوائے کمفرٹ کے اور نکل بھی کیا سکتا ہے؟ مریم پوتی گلابی ٹشو سے ناک پونچھ رہی تھی، وہ بھی پہلی بار دوراہے پر آئی تھی۔ فون کی گھنٹی دوسری جانب بجی۔ دادا عبد القادر نے ایک ہی جھوٹ میں شہریار کو ایل بی ڈبلیو کر دیا۔ پتہ نہیں یہ سیاست تھی کہ بزدلی، نہ جانے دادا بوڑھا ہو گیا تھا۔ اس فون پر اسے عجیب قسم کا دکھ ہوا۔ اس نے جی ہی جی میں سوچا، میں آج کے بعد کافی نہیں پیوں گا، میں اور تو کوئی کمفرٹ چھوڑ نہیں سکتا، کم از کم ایک ذائقے سے تو دستبردار ہو جاؤں اپنی مرضی سے۔